come among die do ni wa. Munga top na wa come be die ya ni wa. Mama na fala ku kongbe mo te choko kire. Vokba koma koma te choko kire. Magnimum malam, wow. Na, na, na, na.